One of These Nights. Grała i śpiewała grupa The Eagles, a później Status Quo w jedynym przeboju numer jeden w Wielkiej Brytanii, zespół brytyjski Down Down. Kolejne dwa przeboje przed nami, Nazareth, a później America. Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Can't live without you. Can't you see it in my I don't mind saying I just can't make it. Love Hurts i Nazareth z Anglii, a później Sister Golden Hair i przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych w roku 1975, America. A teraz przed Państwem dwa razy zespół 2 plus 1. Dziewczyno, żono zakochana, przy nadziei popatrz to koła jak od rana, świat się do ciebie śmieje, jesteś idąca miejskim świtem, natchnieniem tego wiersza. W swojej sukience śpiesznie szytej, w swojej sukience śpiesznie szytej, najpiękniejsza. Dziewczyno, żono przyszła, mamo, dziewczyno, mamo przyszła, która ogląda siebie samą w lustrach ulicznych wystaw. I myślisz, idąc białym światem, ach, kiedyż będę lżejsza. Ty jesteś zimą, wiosną, latem. Na naszym piętrze nowina, już niedługo o sąsiadów, już niedługo o sąsiadów narodzi się, narodzi się, narodzi się. Dziecina. Dziewczyno, zakochana żono, mąż twoje włosy gładzi. Przy twym, taka życia. Na naszym piętrze nowina, na naszym piętrze nowina. Już niedługo o sąsiadu, już niedługo o sąsiadu. Narodzi się, narodzi się, narodzi się, narodzi się, narodzi się. Rodzina. Słuchaliśmy dwóch piosenek zespołu 2 plus 1 z drugiej płyty długogrającej tej formacji Wyspa Dzieci. Tytuły piosenek Na naszym piętrze nowina i Bez pieniędzy. A teraz już Rod Stewart i Sailing. I am sailing. I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Done it all. You've broken every code. Paul the rebel to the thought. You spoiled the game. No matter what you say, but only metal. What a ball. Blue eyes, blue eyes. How can There's nothing left. All gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Za nami pierwszy przebój numer jeden Roda Stewarta, Sailing, to był fragment płyty Atlantic Crossing, a później Steve Harley i Cockney Rebel, Make Me Smile, Come Up and See Me. A teraz odrobina muzyki tanecznej w rannym wzmacniaczu, La Belle, a później Van McCoy. Give it a go. Yeah.

Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce nie może być zgody na takie relacje z Niemcami i Rosją jak w czasach rządów PO-PSL, mówił w Szczecinie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Niemieckie MSZ finansowało organizację pozarządową, której statki przywożą migrantów do Włoch. Złote Lwy Festiwalu w Gdyni otrzymał film KOS w reżyserii Pawła Maślony. Od 8 lat